Blahoslavi vladiko. Blahoslavene carstvo Otca i Syna i Svjatoho Duha, nyní po vsak čas i na vieki vieki. Скажіть. і все життя наше Христу Богові віддаймо. Тобі, Господи! О, ти благий, чуй, бо любиш Бог єси, і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас і на віки віки. Тому Духові, нині і повсякчас, і на віки віки. Чує Боже голос мій, коли молитимусь до тебе.